santam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqti ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele ses motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa man na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa id li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-iman daana def ta'addi ci lam ci ba manam al-iman bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallu daldi yalla anna ha'ula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañu ñom ñep ñu baxut lañu legi nak defal ma ci ñom liñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ la ñepp na nga xamne duñu fay jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu fay jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dan la top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daldi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daldi tak seni bagage kenn ku nek daldi jël lam amone wajaay wa mat fekk ñu daldi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa ak lim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daldi tak topi len yalla mune Musa fa demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej gi watrukil bahra bayil geej gi rahwan muy lu dal manam so deme yow bul ko tie wat ak sayed wi nanga ko bayyi rek dina delsi wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñep jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñep lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñep ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal ke monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag heeman ne ko non jall biñu jalle ba ci bir geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am akse ba ci put gan ak ndaysan ci la waxe amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem bere won mbay nem bere won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay soti ci dekh ya ma ngay soti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum mbay mbay mu sew sewan mi ñomen carotte ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beleut ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fat ken ñom ñep ño demone kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin ak kewal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci kewal gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nonu lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa khiptiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lan joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dadi genn aduna di mbolam mu tolni yalla tek ci fama baqad alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh al-hajj abdul aziz ben bind kat ak ni buñu wax serigne mustapha saliw kero bimu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika al-wara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lolou tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ne qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërsek di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërsek di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dan jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dan def naka su dun non la wala amuton sala bo génné aduna duñu la joy mbokk ñuy deglu tek leen seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñent fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fuk aya ak juroom ñent fi yalla doon netele fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma baqad alayhimus samaa wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yëg nañ génné nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin nekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takk ak mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw na ngi fi won wara dora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al azab al muhin suñu borom tabaraku taala bimu ñu netlé ni mu alagi firawna ak itam ñe deggalon firawna andak mom mu alagalé len ñi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim len xéewal ak teranga yim len defal bu ci joggé daadi moytulo kuffaru makka yi dolem mom suñu borom tabaraku taala ak mbugalam budé te sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñettexé di wa su'ada ak ñettexé su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musal nañu bani israila banu israil banu israil di seti yaqub yak ya ci aju nekkon ño xamne firawna sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki jooni jabar amon nako ak ñaar bu muy ray lire ya ray na ci fukki jooni lire ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñe politique bu nek jël nañ ko pexé mëna jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla da di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag andak banu Israil ba banu Israil muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israil min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'awna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifina mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifina beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basaba ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ki xamul wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falq al bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جوكيب نيار فك جوروم نيار قاتوم نياري تيمير اك نين فك اك جوروم نيار نانا موم الفقر الرازي mandar gi yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wa dan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci minde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lum beugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo lo ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxoñ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañ ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul suñ degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk waaw ñu ne de genn la ku de do dekk المفسرون ني بي يالا اوبي ا سار بي مونكو اوبي وون تي وا قريش كفار مكه نتيلي تي قصه فرعون وان لين فيم جار اك موم دار لين تي وناله نيوم وا مكه نلين ا كون نك ماغي لين دي وونني فما جار اك فرعون منا فا جار اك يين ان هي لا ني واخني الا موتتنا الاولى de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekk wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekk ndax dañ koy tekki xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekk amna fatu bi abaina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekk amna war ngeena mëna dem ci khabru ya fekk fa nya fatu won ngeene len jog len ñu jog suratu ad-duhan aya fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ àgg ci suuf si dafa rong wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ko loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñii itam niñ tegtaloohe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doywaar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen, bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen, mu ne yonente bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñoo leen ëpp kattan. Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala zina min qablihim ak ñee leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla m day nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Mu ngoog Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin anid uli basin shadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Wa demee ci tafsir bu ñu wax tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñi def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla neena wa ma xalaqna assamawati wal arda wa ma baynahuma laa'ibin wa ma xalaqna, binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wa ma baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abasa. Loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf, dafay bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Ma xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla, lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawe yi muy taxawe, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bind leen rek laa'ibina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Wa ma xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun, ma nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neena inna yawma al fasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum, mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmain, ñoom ñëpp. Yawmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yawmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayn al xalqi, diggante mbindef yépp. Yawmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yawma al fasli kaana miqaata yawma yunfaqu fi suuri fa ta'tuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yawmul fasli, ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nangu loon ak ñu ko nangu lutoon, ñi daan jaxaseek ñi daan sellal. Inna yawma al fasli miqaatuhum ajmain, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñëpp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ la bis boobu? Yow moom mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan, benn xarit, benn mbokk. An mawlan, ci menn mbokkam shay an dara. La yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Nun lañ ko jàng ci alquran mi ngi nii. Yow moom mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan, benn xarit. An mawlan, ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéemawut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahimallah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent ba xewoon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam la yughni gharibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jege ñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. Ñooñu nag des na sant ñenn ci ñoom ñu ram mu ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juuju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ki tedd ki. Arrahimu, mooy ku bëri yërmandi ki. Yàlla nañ yërëm. Ibn Abbas mi firi aya ji ci yowma la yughni mawlan an mawlan, mu ne yuridu lmumin fa innahu tashfau lahu al anbiyau wal malaika. Tafsirul kabir la wax juuju nekk. Kon yàlla al azizu, mooy ki tedd ba sañ a def lu ne. Arrahimu, moo bëri yërmande ba bu yowmal qiyaamatee mu yërëm ña muy yërëm. Yàlla nañ ca boole. Suratu duhan aya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum, li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay dig, wex xat, amul vitamine, ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarat az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu